Trójka, program trzeci, minęła północ, piątek, 30 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie będzie spotkania Trump-Putin, decyzję amerykańskiego przywódcy komentuje polska minister. Od jutra L4 tylko elektronicznie, papierowe, tylko w razie awarii systemu. Zakaz połowu łososia w Bałtyku odwieszony. Prezydent Donald Trump niespodziewanie odwołał planowane spotkanie z Władimirem Putinem. Miało do niego dojść przy okazji szczytu G20. Decyzję w tej sprawie podjął na pokładzie Air Force One, na którym leci do Argentyny. Więcej szczegółów ma nasz waszyngtoński korespondent. Prezydent Trump sygnalizował, że może odwołać szczyt z Władimirem Putinem w związku z zatrzymaniem przez Rosję trzech ukraińskich okrętów. Opuszczając Biały Dom, powiedział jednak dziennikarzom, że do spotkania prawdopodobnie dojdzie i że szczyt G20 będzie dobrą okazją do rozmowy z rosyjskim prezydentem. Zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję podejmie po zapoznaniu się z raportem na temat incydentu na Morzu Azowskim. Godzinę później, będąc już na pokładzie Air Force One, Donald Trump napisał na Twitterze, że odwołuje spotkanie z Putinem. Wobec faktu, że okręty i marynarze nie zostali przekazani Ukrainie przez Rosję, zdecydowałem, że w interesie wszystkich stron będzie odwołanie planowanego wcześniej spotkania w Argentynie z prezydentem Władimirem Putinem, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że liczy na owocny szczyt po rozwiązaniu problemu. Sprzed Białego Domu mówił Marek Wałkuski. Do decyzji amerykańskiego przywódcy odniosła się minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Bardzo dobra decyzja. Nie rozmawia się z najeźdźcami. My tego doświadczaliśmy najbardziej. Doświadczyliśmy to przez wiele, wiele wieków niewoli. Doświadczyliśmy to podczas II wojny światowej. Doświadczyliśmy tego również od komunistów. Minister Kempa rozmawia w Waszyngtonie o polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie pomocy humanitarnej. Spotyka się z przedstawicielami administracji, ekspertami i kongresmenami. Poruszyła kwestię zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków. Wydaje mi się, że jeżeli w tej chwili uruchomimy wszyscy bardzo spokojną, ale bardzo konkretną i zdecydowaną dyplomację w tym zakresie, wielokierunkową i wielowątkową, jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jestem tego pewna. To jest zupełnie inna prezydentura. Niedawno ambasador amerykańska w Polsce, Georgette Mosbacher, zapewniła, iż zniesienie wiz dla Polaków jest dla niej sprawą priorytetową. Od jutra lekarze będą musieli wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Papierowe L4 będzie wystawiane na przykład w razie awarii systemu. Anna Szaniawska z ZUS-u mówi, że zmiany przyniosą sporą oszczędność czasu lekarzy. Lekarz wpisuje tylko numer PESEL i system wszystko lekarzowi podpowiada. Tak naprawdę wpisuje tylko kod choroby oraz okres, na który zwolnienie ma być wystawione. Zwolnienie jest automatycznie podpisywane, trafia do ZUS-u i nie musi tych zwolnień przechowywać w formie papierowej. A to także korzyść dla pracodawców i pracowników. Pracodawcom na pewno ułatwi to pracę, ponieważ będą od razu wiedzieli, że ich pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Pracownicy przede wszystkim nie będą musieli dostarczać pracodawcy swojego zwolnienia. Nie będzie obowiązywał ten termin 7-dniowy na dostarczenie tego zwolnienia. Także to będzie duże ułatwienie, bo pracownik z gorączką nie będzie musiał się fatygować do pracodawcy, żeby go powiadomić, że nie będzie go w takim i takim okresie. Dziś godziny urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju będą wydłużone. Dzień później oddziały organizują Białą Sobotę. Zakaz połowu łososi w Bałtyku odwieszony. Co więcej, polscy rybacy mogą odłowić o połowę więcej tych ryb niż wynosił limit. Będą też zmiany zasad od przyszłego roku. Więcej o tej sprawie Przemysław Woś. Do końca tego roku polscy rybacy mogą odłowić jeszcze 3000 sztuk łososi. Połowy na całym Bałtyku wstrzymano dla wszystkich rybaków Unii Europejskiej ze względu na wyczerpanie kwot łososiowych. Wynikało to ze wstępnej analizy dzienników pokładowych. Teraz okazało się, że pełnego limitu nie wykorzystano. Polsce przypadło do odłowienia jeszcze 3000 sztuk tej ryby. Armatorzy, którzy jeszcze nie wyczerpali przydzielonych na ten rok limitów, mogą go wykorzystać, a inni starać się o dodatkowy przydział. W przyszłym roku obowiązywać mają nowe zasady połowu i kwot połowowych na Bałtyku. Szczegóły jeszcze nie są znane. Co ważne, decyzja Ministerstwa Gospodarki Morskiej dotyczy tylko odławiania łososi w Bałtyku. Na rzekach nadal obowiązuje okres ochronny. A w tym roku unijne kraje mogły odłowić ponad 106 tysięcy sztuk łososia. Polska w tym roku mogła odłowić niespełna 8 tysięcy sztuk tych ryb. Jeszcze wracamy na koniec do zaocean. Amerykański Departament Stanu zatwierdził możliwą sprzedaż Polsce 20 wyrzutni rakiet Homar oraz towarzyszącego im sprzętu o szacunkowej wartości $655 milionów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Pomorzu, a zwłaszcza na wybrzeżu, silnie wieje. W zachodniopomorskim i pomorskim strażacy usuwają z dróg powalone drzewa. Temperatura odczuwalna to minus 14 stopni w nocy i rano na Pomorzu. Marznące opady deszczu i mrzawka. Najcieplej będzie na zachodzie 3 stopnie, a poza tym od minus 6, minus 4 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do minus 2 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinek półfinałowy na antenie Trójki dziś, tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Dobry wieczór, Bartosz Szydłowski, szef artystyczny Boskiej Komedii, właściwie w pewnym sensie Boski Komediant. Odliczamy do festiwalu, już za chwileczkę zaczynamy największe święto polskiego teatru. Pod hasłem, które łączy wszystkich artystów i pewnie też połączy z nami widzów, czyli Dziwny jest ten świat. Trójka pod księżycem. Dziękujemy panu dyrektorowi, a więc przygotowania do festiwalu Boska Komedia w Krakowie czas zacząć. Skoro Boska za pasem, to znaczy, że rok nieuchronnie kończy się. Kto żyw realizuje to, co na ten rok zostało jeszcze zaplanowane. W teatrze są to ostatnie premiery 2018. Nazwiska reżyserów i tytuły zapewniam elektryzujące. I o tym porozmawiamy do godziny drugiej, o festiwalu i o premierach. Barbara Marcinik, Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz, zapraszamy, a w tle muzyka zwiastująca naszą grudniową, trójkową premierę Solaris Stanisława Lema. Nasza trójkowa premiera w poniedziałek to lektura książki doskonale Państwu znanej, która zwyciężyła w plebiscycie 100 książek na stulecie Solaris Stanisława Lema z muzyką Łukasza Borowieckiego. Wystąpią Arkadiusz Jakubik, Eliza Rycembel i Piotr Mahalica. W studiu tymczasem pojawili się pierwsi goście nocy. Piotr Gruszczyński, dramaturg Nowego Teatru w Warszawie i nie tylko. Witaj, Piotrze. Dobry wieczór. Pan Tomasz Domagała, krytyk. Należało powiedzieć programator, łatwe słowo, selekcjoner festiwalu Boska Komedia? Tak, tak, oczywiście. Może być selekcjoner. No to dobrze. To pozostaniemy. Mimo, że to też nie jest łatwe słowo. I Jacek Wakar, krytyk, selekcjoner festiwalu Boska Komedia. Dobry wieczór. A gdzie panowie tymczasem pracują? Poza tym. Jacek? Ja pracuję teraz jako szef działu kultury Polskiej Agencji Prasowej. O matko, dyrektor kolejny. Ja jeżdżę po Polsce, oglądam spektakle, prowadzę swojego bloga Domagała się Kultury oraz mam swoją audycję w Polskim Radiu 24 o teatrze. Domagała się teatru. Cudownie. A pan Piotruś w Nowym Teatrze. Ja w Nowym Teatrze. Tak, Krzysztofa Warlikowskiego, ale dzisiaj też wystąpi w nieco innej roli. Wcześniej pytanie rozgrzewające. Jak określiliby panowie ten festiwal, mówimy już o Boskiej Komedii, od dwóch minut, co czyni go wyjątkowym, to może zacznie Jacek Bakar. Chciałem zaproponować, że Piotr Gruszczyński zaczął. Ja proszę bardzo. Jako gość tego festiwalu od lat. Piotruś, tak jakoś strasznie nisko siedzisz. Ja myślę, że podnieś ten fotel. Mogę się śmiało wypowiedzieć, ponieważ znam tylko program, nie układałem go. Wydaje mi się, znaczy mam taką nadzieję, że Boska Komedia jest takim festiwalem, który pokazuje dość obiektywnie stan polskiego teatru i że nadal będzie to festiwal, który jest takim oknem na świat dla wielu twórców, dla wielu spektaklów, bo tam rokrocznie przyjeżdża dość duża grupa selekcjonerów zagranicznych, którzy poszukują przedstawień na swoje festiwale. To jest też konkurs, co trochę jest dziwne właściwie, bo wydaje mi się, że to jest taka archaiczna formuła, a z drugiej strony budzi to bardzo wiele emocji, więc jest międzynarodowe jury i będą nagrody. Zawsze są nagrody i Jacek czasami Wakar te nagrody teraz są bardzo zaskakujące. Pamiętajmy werdykt ubiegłoroczny, kiedy wygrało Sekretne Życie Friedmanów i to wygrało z Weselem Jana Klaty, z przedstawieniem Moniki Strzępki, Triumf Woli. Z chłopami Garbaczewskiego, ale międzynarodowe jury po prostu patrzy na nasz teatr inaczej niż my na niego patrzymy. Inne rzeczy w tym polskim teatrze dostrzega. I to jest, myślę, taka konfrontacja także dla artystów z Polski, którzy tam pokazują swoje przedstawienia, istotna i czegoś się oni mogą dowiedzieć w tej takiej trochę innej relacji. Bo my tutaj patrzymy na to poprzez pryzmat polskich sytuacji, naszych problemów, naszych kłopotów, naszych ograniczeń, naszych relacji z publicznością, z władzą na różnych poziomach, że tak powiem. A oni są od tych wszystkich uwarunkowań jakoś wolni i to daje inne spojrzenie. Dla mnie, jako widza, krytyka, a od trzech edycji selekcjonera Boskiej Komedii, przede wszystkim to jest takie jedyne w swoim rodzaju spotkanie ludzi polskiego teatru. To znaczy, to jest skumulowane w ciągu jednego tygodnia i to powoduje, że przez te dni w Krakowie można spotkać, no, może nie wszystkich, ale prawie wszystkich. Mhm. I że jeśli kogoś nie spotkałeś w ciągu roku, no to w ciągu Boskiej Komedii masz szansę porozmawiać się jakoś, pokłócić, pogodzić i tak dalej, i tak dalej. I to jest, myślę, bardzo istotne z punktu widzenia środowiska, ale też publiczności, że to jest festiwal, który jak dla mnie znosi jakieś tam bariery i daje szansę prawdziwej rozmowy. I ta rozmowa jest na poziomie przedstawień, bo artyści rozmawiają ze sobą za pomocą tego, co zrobili w ostatnich miesiącach, ale też na poziomie takiego bardzo bezpośredniego kontaktu i myślę, że pod tym względem Boska Komedia jest w swojej skali, w swoim pomyśle jakoś, w tym jak to się sprawdziło od tych iluś tam edycji, no niezrównana. Teraz pan Tomasz. Jacek właściwie zabrał mi część odpowiedzi, której chciałem udzielić, bo to rzeczywiście święto teatru, spotykają się wszyscy ze wszystkimi. To może dodam tylko do tego, że to są też takie swoiste, chyba jedyne w Polsce, targi teatralne, no bo to jest też platforma do wymiany propozycji, do wymiany różnych jakby do spotkań dyrektorów z reżyserami, do jakby zadzierzgnięcia się jakiejś współpracy. Tak jak tu wspomniał już pan Piotr Gruszczyński, to też jest jakby rodzaj showcase'u dla zagranicznych dziennikarzy, więc spektakle są też ewentualnie kontraktowane, zabierane na inne festiwale czy gdzieś w podróże zagraniczne. No po prostu jednym słowem wielkie święto polskiego teatru. Mm-hmm. Tak jak powiedział pan dyrektor na samym początku, Bartosz Szydłowski, który aktualnie wraca z Warszawy do swojego domku gdzieś tam pod Krakowem. A mnie najbardziej podoba się to jury zagraniczne, międzynarodowe, bo myślę, że my, oczywiście krytycy starają się być obiektywni, co to znaczy, ale jednak odgrywają ogromną rolę nasze sympatie, nasza wiedza na temat poprzednich spektakli, nasze marzenia, projekcje i tak dalej. A ci rzeczywiście no, w jakimś stopniu są wolni. No, nie bądźcie naiwni, ci ludzie żyją w Europie, w świecie, więc pewnie oglądali już spektakle wcześniej Krzysztofa Barlikowskiego, Grzegorza Jarzyny, może nawet Moniki Strzemki czy Jana Klaty. Także to nie są absolutnie obce dla nich nazwiska, jak sądzę. To są ludzie bywali w teatrze i świetni. No niemniej na pewno znacznie bardziej zdystansowani do tego, co oglądają, niż my. Często problem robi nasza literatura, bo po ogłoszeniu już werdyktu w zeszłym roku w rozmowie z jednym z jurorów, on po prostu zapytał mnie wprost, mówi, wiesz, ale o czym są ci wasi chłopi? Bo mówi, teatr teatrem, ale jakby nie mam dostępu do tej historii, także to też często jest jakby kwestia naszej literatury, która jest dość hermetyczna i zamknięta. No tak, tam się, ja pamiętam, jak tłumaczyłem dużej grupie gości z Azji, o czym są dziady Mickiewicza. No to naprawdę nie było łatwe zadanie. No tak, ten przykład chłopów chyba nie najlepszy, bo chłopi Krzysztofa Garbaczewskiego nieco różnią się od chłopów, że tak powiem, w oryginale. W związku z tym, tak czy owak, tak, sytuacja nie jest łatwa. Ten juror był zaskoczony, że powieść ta dostała literacką nagrodę Nobla, bo to już było dla niego kompletne zaskoczenie. No i nie przeczytał jej rzeczywiście w oryginale, ale byłby jeszcze bardziej zaskoczony, gdyby widział te różnice. No dobrze, no i jeszcze jest taka jedna cecha, która wyróżnia czy odróżnia ten festiwal od innych, że spektakle, które właśnie panowie programowali, pokazywane są w trzech sekcjach, czy w trzech rodzajach, czy w trzech, jakby to powiedzieć, odmianach zaświatów dantejskich. To jest oczywiście metafora. Bartosz Szydłowski już od kilku lat dystansuje się do tej metafory i do tej dantejskiej, do tego dantejskiego kontekstu. No niemniej ja z taką ogromną przyjemnością zawsze przypominam te trzy akty jakby boskiej komedii, czyli Inferno, piekło, Purgatorio, czyściec, i Paradiso, czyli wiadomo niebo. Według jakich kryteriów przydziela się wybrane przez panów spektakle do poszczególnych sekcji i kto przydziela? Właśnie to nigdy nie pytałam Bartosza Szydłowskiego, to on, no czy to panowie? My jesteśmy, że tak powiem, selekcjonerami tej sekcji konkursowej głównej, czyli Inferno. Mhm. W tym roku, w tym konkursie do rywalizacji stanie 13 przedstawień polskich. To są przedstawienia artystów, którzy już są nazwiskami w polskim teatrze, niezależnie od tego, od wieku, od doświadczenia. To są postaci, które nie debiutują jednak, tylko jakiś dorobek już za sobą mają. Raz szerszy, raz nieco bardziej wąski, ale jednak no to nie są nazwiska, o których słyszymy po raz pierwszy. Sekcja młodzieżowa to jest ta sekcja Purgatorio, tak? Paradiso. Paradiso, przepraszam. Tak, młodych twórców. Młodych twórców, tak, Paradiso. To są artyści, którzy są na początku swojej drogi i w tym roku decyzją organizatorów Boskiej Komedii, bo to już rzeczywiście należy do Bartosza Szydłowskiego i organizatorów, to będą przedstawienia zarówno dyplomowe, jak i na przykład ten festiwal bardzo mocno, co powinno być bliskie Piotrowi Gruszczyńskiemu, otwiera się na takie przecięcie sztuki dramatycznej ze sztuką, ze teatrem tańca. Mhm. I będą tam przedstawienia taneczne. I ta sekcja w większym niż do tej pory stopniu będzie no jakby śledzić związki pomiędzy teatrem dramatycznym a teatrem tańca. No i ta ostatnia sekcja to taki tak zwany showcase krakowski. Do tej pory bywały tam koprodukcje Boskiej Komedii W tym przypadku mamy raczej przegląd, z tego co ja, jak ja to czytam i rozumiem, raczej przegląd krakowskich przedstawień. Warto zwrócić uwagę, bo to czasami budziło kontrowersje, że... Mówimy o czyśćcu, tak? Mówimy o czyśćcu. Ale w głównym nurcie, czyli w tym konkursowym, który ocenia międzynarodowe jury, my gromadzimy tytuły z poprzedniego sezonu. To znaczy, ktoś nas pytał na przykład, dlaczego nie ma Trojanek Jana Klat. No, odpowiedź jest prosta, dlatego że premiera była we wrześniu, czyli ja przynajmniej, jeśli będę w przyszłej edycji też się tym zajmował, będę głosował za tym przedstawieniem bardzo mocno, ponieważ w kolejnej edycji. Natomiast w tej sekcji pod tytułem Czyściec właśnie mamy spektakle, które czasem nawet jeszcze nie miały premiery. Na Boskiej Komedii odbędzie się premiera Mistrza i Małgorzaty Pawła Pasiniego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie w Krakowie, który pod dyrekcją Małgorzaty Bogajewskiej nieprawdopodobnie rośnie. Zresztą w konkursie będzie też Hańba Marcina Wierzchowskiego, ubiegłorocznego laureata za Sekretne życie Friedmanów. Będzie też nowe przedstawienie Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, które swoją premierę będzie miało jutro w Krakowie. Zaraz, nie jutro, bo dzisiaj jest piątek. A no to dziś. Przepraszam bardzo, ja jeszcze żyję. Tak zapomniałem, że jesteśmy już po północy. Ja jeszcze żyję w czwartku, bo się jeszcze nie położyłem spać. Ale tak, no więc będzie miało dziś, a Boska Komedia, wspierając, powiem tak, odbudowę Narodowego Starego Teatru po pożodze Marka Mikosa i pracę Rady Artystycznej, postanowiła jakby awansem zaprosić, zresztą nic dziwnego, na Monika Strzemka i Paweł Demirski, to nowe przedstawienie do tej sekcji. No ale też mniejsze teatry, Teatr Baraka. No jest jeszcze też ta produkcja, o której nic nie wiemy, czyli Metafizyka dwugłowego cielęcia Witkacego Natalii Korczakowskiej, która w tej chwili no jakby jest w procesie powstawania w Stanach Zjednoczonych i też została do tej sekcji zaproszona jako gość. Czyli takie przykłady panowie już podali. A jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, bo pan Tomasz, bo jak zaczynałem, przystępowałem do selekcji, to... bo ja się zapytałem o kryteria tej selekcji, co jest dla niego najważniejsze. On powiedział takie jedno zdanie, które jest bardzo ciekawe. Powiedział, patrz na spektakle teatralne jak na takie, które przekraczają jakąś, czy dają coś nowego w polskim teatrze, czy jakby, żeby zawsze w takim przedstawieniu było coś takiego ekstra, coś, co nadaje temu przedstawieniu ważną rolę w danym sezonie, a nie tylko jakby to, że znany reżyser wyreżysował znany dramat, czy dobry tekst. I patrz zawsze pod takim kątem, żeby coś, żeby była jakaś taka właśnie wisienka. No tak, no to trochę subiektywne. No ale, no dobrze. No nie, no to nie takie subiektywne, bo trzeba to jeszcze udowodnić potem. No tak, trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przepraszam, że się jeszcze wtrącę, ale na jedno Jacek zdanie. Waka. Na jedno zdanie. Dobrze by było, żeby słuchacze mieli świadomość, że to nie tylko Tomasz Domagała i Jacek Wakar wybierają te przedstawienia, ale grono selekcjonerów liczy sobie 5 osób. Ach, tak. Monika Kwiatkowska z miesięcznika, z pisma Didaskali, a nie miesięcznika. Izabela Szymańska z Gazety Wyborczej. Tak. I last but not least Jacek Cieślak, krytyk teatru i Rzeczpospolitej, redaktor. Więc w tym gronie 5 osób plus dyrektor Bartosz Szydłowski spieramy się. Aha. I dyskutujemy i objeżdżamy Polskę i jakoś tam się kontaktujemy ze sobą. No a potem w ramach jakichś takich spotkań, dyskusji rodzi się ten program, ale my oczywiście, no czasami są zwyczajnie głosowania na tym, na temat tego, które przedstawienie, które tak, a które nie. No to oczywiście nie jest para selekcjonerów, tylko grupa 5 selekcjonerów i każdy ma mniej więcej równoważny głos po prostu. Oczywiście, tak powinnam była powiedzieć, gdybym była wiedziała, a ponieważ dyrektor Szydłowski wskazał panów. No my, ja w Warszawie, to ja tu bywam w Warszawie. Ja też jestem w Warszawie akurat, więc to tak trochę... Będziesz pod ręką, tak to sobie nazwijmy. Nie no, Jacek Cieślak chcesz, ale on jest fanem nocnych audycji, w związku z tym zdecydowanie nie bierzemy go pod uwagę. Oczywiście tutaj był cudzysłów. To co, to może tak, przystąpmy do prezentacji przykładu. Przykładu, znaczy w takiej bliższej prezentacji przykładu. Mianowicie będzie to spektakl pod tytułem Wyjeżdżamy. Otóż wyjeżdża on na Boską Komedię. Czy pan Piotr Gruszczyński coś wie na ten temat? Ja oczywiście wiem, ale nie wiem, czy wypada mi o tym spektaklu mówić, ponieważ jestem jego współtwórcą. Tylko dlatego pytam o tym, czy jest przykładowy współtwórca spektaklu pokazywanego na Boskiej Komedii. Powiem ci, Piotrze, że w sprawie tego przedstawienia nie było pomiędzy nami jakiegoś mocniejszego sporu. Nie, właśnie dlatego, że wzięliśmy Tom go Tomasz, właściwie w cuglach, Jacek? Więc nie trzeba się bać. Można no, bo on ma taki tytuł, który zachęca do tego, żeby wyjechał gdzieś, więc myślę, że... Oczywiście, wyłącznie z tego powodu. Że to z tego powodu. Zresztą wrócił właśnie, żeby cię ośmielić, Piotrze, wrócił właśnie z Katowic, gdzie był pokazywany na festiwalu Interpretacje. Tak, czyli festiwalu sztuki reżyserskiej, oczywiście nie w konkursie, tylko wystąpił w roli jednego z dwóch spektakli mistrzowskich. Piotr Gruszczyński. Ja się akurat bardzo cieszę z tego, że jedziemy z tym spektaklem do Krakowa, bo no w ogóle bardzo lubię, kiedy spektakle Krzysztofa podróżują po Polsce. To się zdarza rzadko, bo one są duże i drogie i niestety nie, mało kogo na to stać, żeby nas zapraszać. Ale, są też rzadkimi spektaklami, ale Krzysztof rzadko daje premiery. Krzysztof daje rzadko premiery, tak. Ta premiera jest po 3-letniej przerwie od Francuzów. Więc tym większa radość i no zobaczymy, co z tego dla nas wyniknie, ale rzeczywiście Boska Komedia chyba prezentowała wszystkie premiery Krzysztofa od czasu, kiedy ten festiwal istnieje. No więc cieszę się, że zostaliśmy zakwalifikowani. Bardzo za to panom dziękuję. Jako laureaci między innymi, no to przypomnijmy, że jest to spektakl powstały na podstawie tekstu. To jest spektakl na podstawie sztuki Hanocha Lewina, którą na polski przetłumaczył Jacek Poniedziałek. Ona się nazywa po polsku Pakujemy Manatki, ponieważ no ten jakby scenariusz teatralny troszkę odbiega od oryginału Lewina. Uznaliśmy też, że warto zmienić tytuł na bardziej radykalny niż Pakujemy Manatki. Natomiast oczywiście ta najistotniejsza struktura tego dramatu, który ma wspaniały podtytuł Komedia na 8 pogrzebów. Te 8 pogrzebów tam jest i tutaj się nic nie zmienia. Natomiast ten tekst został trochę przybliżony do Polski przy pomocy różnych zabiegów dramaturgicznych. No i też taka... To nie jest żadna tajemnica. Wszyscy, którzy znają teatr Krzysztofa Warlikowskiego, wiedzą, że to jest reżyser, który karmi się monologami. Akurat w tej sztuce Lewina monologów właściwie nie ma. Są bardzo takie krótkie riposty. W związku z tym też pojawiają się tam monologi, które są w większości zaczerpnięte z innych tekstów Lewina. Więc jest takie the best of Lewin, no coś takiego. A dla mnie to było jeszcze o tyle to było jeszcze o tyle fascynujące, że i tu jestem bardzo ciekaw spotkania z krakowską publicznością, no bo przecież nie byłoby prawdopodobnie tego przedstawienia, gdyby nie to, że Krzysztof Warlikowski bodaj 13 lat temu w koprodukcji Starego Teatru, wtedy chyba jeszcze nie Narodowego, tylko Starego Teatru i TR Warszawa jeszcze wówczas, czy Teatru Rozmaitości, bo chyba wtedy też nie było TR Warszawa, tylko były Rozmaitości, zrobił Kroma, który był grany na Starowiśnej, na scenie kameralnej, no i tu oczywiście na Marszałkowskiej. I część obsady się, że tak się wyrażę, pokrywa. I przecież odnajdujemy w tych bohaterach granych, czy to przez Jacka Poniedziałka, czy przez Maję Ostaszewską, czy przez Marka Kalitę. No, 13 lat starsze, rewersy tamtych postaci. I tak naprawdę oglądamy odbity świat z tamtego przedstawienia. Moja fascynacja teatrem Warlikowskiego zaczęła się właśnie od Kruma. Ja z poprzednimi przedstawieniami, o czym koledzy wiedzą, miałem jakiś tam problem. Znaczy tak ten jest. Teatr stał się moim teatrem właśnie od Kruma, ja tego nie ukrywam. Nie od oczyszczonych. Nie od oczyszczonych, ale być może gdybym zobaczył, bo widziałem później, to było inne doświadczenie, ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć po prostu o tym, że Warlikowski powraca do Krakowa ze szczególnym jakby tematem i ze szczególnym tematem w dzisiejszej rzeczywistości. Dzisiejsza rzeczywistość Polski, Europy, świata prowokuje nie tyle hasło wyjeżdżamy, tylko pytanie wyjeżdżamy, No i Walikowski odpowiada na to w bardzo specyficzny sposób. I to jest spektakl dojrzałego reżysera. To jest spektakl reżysera, który wie, co znaczy melancholia. Ja myślę, że melancholia jest jednym z najważniejszych tematów tego wielkiego przedstawienia. A przedstawienia przy okazji, trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo to by z tym bywało różnie, niektórzy się obawiali. Jak dla mnie, jak na teatr Walikowskiego, bardzo komunikatywnego, po ludzku, atrakcyjnego to zawsze było, ale to nie jest przedstawienie, które trwa 6 godzin, tylko trwa 3,5, zdaje się. Więc będzie być może dla niektórych łatwiej. To ma też jakieś tam znaczenie. Ale jeszcze jedna i ostatnia rzecz. Jestem wielkim fanem, że pisałem o tym przedstawieniu, więc mogę o tym łatwo mówić, że to jest bardzo ciekawe, że obok aktorów, którzy od lat są w zespole Teatru Nowego i w zespole Krzysztofa Warlikowskiego, pojawiają się artyści, którzy albo grają tutaj po raz drugi, jak na przykład wielka aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Kolak, która grała w Aniołach w Ameryce i teraz gra w Wyjeżdżamy. Jak w epizodzie, ale jakże ważnym epizodzie, wspaniała Jadwiga Jankowska-Cieślak, jedna z bohaterek tego, jak dla mnie, wieczoru. I takie połączenie pokoleń, połączenie wrażliwości buduje, no o tym mówiliśmy wielokrotnie przy okazji spektakli Warlikowskiego, na przykład Francuzów, buduje, jak dla mnie, zespół teatralny, zespół, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, gwiazd, ale zespół aktorów o nieprawdopodobnej etyce, wizerunku, sile. No jednym słowem, zespół, którego nie ma żaden inny teatr w Polsce. Kraków łączy to przedstawienie jeszcze czymś innym. Tomasz Domaga. Spektakl zaczyna się od właściwie przepisanego monologu Tadeusza Kantora ze spektaklu Nigdy tu już nie powrócę. I dla mnie najbardziej przejmujące w tym spektaklu było to, że jakby ten monolog na początku ustawiał też pozycję jakby Warlikowskiego wobec tego, co robi, jakie są jego zabiegi sceniczne jak czyta ten tekst Lewina. I to, co się wszystko zawiera w tym, i to, co Jacek powiedział o postaciach z Teatru Walikowskiego i widzach, i tych postaciach scenicznych, że one jakby Nigdy tu już nie powrócę było sumą jakąś teatru Kantora. On pierwszy chyba raz wtedy jakby sam wziął udział w przedstawieniu i jakby zaprosił wszystkich tych swoich gości, czyli postaci, aktorów, do wzięcia udziału w tym przedstawieniu. I moim zdaniem najbardziej przejmujące jest to, że Krzysztof Walikowski trochę powtarza ten gest i jakby jeśli się to czyta przez Kantora, to tym bardziej jest to przejmujące, jakieś takie dojmujące, że ten wyjazd tak naprawdę jest niemożliwy, dlatego że jakby nie ma gdzie wyjechać, więc chyba nigdy stąd już nie wyjadę, jakby to podsumował. Bardzo ładnie, poetycko. Piotruś, jak ty na to reagujesz, co panowie tak ładnie mówią? Bardzo panowie ładnie mówią. Oczywiście, że to, o czym mówił Jacek, czyli ta jakby symetria z Krumem jest tutaj bardzo ważna. Te teksty właściwie się jakoś dziwnie dopełniają, ponieważ przypomnę, że Krum wraca do domu z podróży, która nic w jego życiu nie zmieniła i próbuje jakby zacząć na nowo żyć w swoim rodzinnym miejscu. No tutaj mamy taką sytuację, że absolutnie wszyscy chcą gdzieś pojechać, wyjechać, marzą o, nie wiem, Szwajcarii, o Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście są bohaterowie, którym się ten wyjazd udaje. Pytanie, czy on będzie udany, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Natomiast tym najbardziej powszechnym kierunkiem wyjazdu jest jednak wyjazd na tak zwany tamten świat, cokolwiek to znaczy, bo ta sztuka ma taką i ten spektakl ma taką niesamowitą dynamikę, że tam jest na scenie, jeśli dobrze pamiętam, 18 osób, czyli bardzo duża obsada. I kiedy zaczynają się te pogrzeby, to pojawiają się na nich takie duże tłumy żałobników. Natomiast ostatni pogrzeb jest pogrzebem, na którym jest garstka już tylko osób i widzimy, że to wyjeżdżanie na tamten świat jest jednak najbardziej skuteczne. Oj tak. Wyjeżdżamy, proszę Państwa, 14 i 15, czyli prawie pod sam koniec festiwalu. No i przypominamy, że to w tej sekcji Inferno, czyli w konkursie, tak? Dobrze, że jurorzy nas nie słuchają, bo byliby już mocno zasugerowani, prawda? tak jednoznacznymi opiniami, recenzjami. Trójka mówi po hiszpańsku, więc gdybyśmy mówili po hiszpańsku, to byłoby im łatwiej. No tak. Wyjeżdżamy raz jeszcze, przypominamy, z Nowego Teatru w Warszawie do Krakowa. Wyjeżdżają właśnie w przyszłym, za dwa tygodnie, tak, za dwa tygodnie. A tymczasem, ponieważ dzisiaj mamy rozmawiać i o premierach poza boskich, zapowiadamy pierwszą tej nocy premierę, mianowicie w Operze Narodowej w Warszawie. Mariusz Streliński tą premierą powraca do, no właśnie, tu znów będzie chyba swoista symetria, chociaż jeszcze nie wiem, bo premiera dopiero pojutrze, do Króla Rogera Szymanowskiego i Waszkiewicza, a dramaturgiem spektaklu jest, panie panowie, Piotr Gruszczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Czy zechciałby pan w paru słowach scharakteryzować to, co czeka wielbicieli opery, w tym mnie, w najbliższym czasie? Tak jak powiedziałaś, to nie jest pierwsza realizacja Mariusza Trenińskiego, co najmniej Króla czwarte. Rogera. To jest taka no, czwarta albo trzy i pół, bo to różnie można liczyć, tam były jakieś wersje. W każdym razie rzeczywiście długa droga jego. Ja pierwszy raz miałem przyjemność pracować z nim jako dramaturg nad tą operą, więc miałem świeże oko i może, nie wiem, łatwiejsze albo trudniejsze zadanie, tego nie wiem. W każdym razie o czym jest Król Roger, chyba nie muszę opowiadać. Nie, absolutnie nie. Natomiast tak, że trzeba ją w jakimś sensie gdzieś na nowo osadzić, tak? Trzeba wymyślić ten świat, w którym się będzie odbywała. I tutaj ta realizacja Mariusza jest realizacją bardzo, powiedziałbym, bardzo intymną, bardzo, bardzo taką wewnętrzną i osobistą. Tak naprawdę Król Roger, czy Roger, no jest takim samym człowiekiem jak my wszyscy. Nie jest istotne jego to, że jest władcą, to, że ma jakieś królestwo, to, że w tym królestwie panuje jakaś religia, której zagraża pasterz wzorowany na Dionizosie przybywającym w bachantkach Eurypidesa. To jest opowieść o człowieku, który jakoś to się teraz zrymuje ze spektaklem Wyjeżdżamy. O człowieku, który zbliża się do końca swojej życiowej drogi, który jest człowiekiem z jednej strony na pozór spełnionym, jest władcą, szanowanym, ma wspaniałą żonę, teoretycznie wszystko jest dobrze, natomiast widzimy w nim, w jego biografii jakieś niedopełnienie, jakieś pęknięcie, jakieś niespełnienie, które właśnie na ogół tak bywa, że w momencie tego kryzysu końca, który zaczynamy odczuwać, te braki, czy te rzeczy, których nam się nie udało zrobić, albo o których nie pomyśleliśmy, że one zaczynają nam bardzo doskwierać, zaczynają wychodzić na wierzch i nie pozwalają nam spokojnie, nie wiem, doczekać końca. Więc to jest taka wędrówka wewnętrzna, która ma taką strukturę, jakby Roger podejmuje próbę ponownego zintegrowania swojej osobowości, tak bym to określił. Mariusz Streliński bardzo dużo w czasie naszej pracy mówił tutaj o Lakanie i o lustrze lakanowskim, które to lustro jest tym momentem, kiedy dziecko widzi siebie pierwszy raz i jakby uczy się swojej tożsamości, swojej jedności. Tutaj mamy taką sytuację, jak gdyby Roger źle się przed tym lustrem scalił za pierwszym razem. Dlatego dana mu jest taka szansa. To jest szansa bardzo trudna, bo odbywa się to wszystko najwyższym kosztem, czyli kosztem śmierci i przejścia na drugą stronę. Ale jest mu dana szansa właśnie tak jakby ponownej integracji, czy ponownego domknięcia swojej osobowości. Oczywiście interpretacji Rogera jest mnóstwo i to jest chyba oprócz Halki Moniuszki najbardziej znana polska opera, która ma również za sobą sporą karierę międzynarodową, bo należy do tych, które się pojawiły w repertuarach wielkich domów operowych, więc tych interpretacji jest dużo. To jest jedna z możliwych. Nie mówię, że jedyna, ale wydaje mi się bardzo przekonująca. W związku z tym ten spektakl jest, no jak Państwo przyjdziecie, to zobaczycie, jest bardzo skupiony i na swój sposób bardzo wyciszony, co wydaje mi się też jakąś nowością w Teatrze Mariusza Trenińskiego, który słynie z tak zwanych wielkich, efektownych inscenizacji. Ten spektakl też jest efektowny, ale naprawdę to ściszenie w nim jest bardzo wyraźne, bardzo mocne i dla mnie bardzo poruszające. No, dla mnie to też będzie bardzo ciekawe. Ja słyszałem, porównanie. Czytałem wywiad z Mariuszem Trenińskim na ten temat. I to mnie zafrapowało, że on opowiada, no on w ogóle opowiada o królu Rogerze, czy Rogerze, nigdy nie wiem jak się to mówi. Rogerze. Rogerze, jako o najlepszej polskiej operze, jaka w ogóle powstała. Znaczy, że to jest najważniejsza jak dla niego opera, no i dla niego szczególnie bliskie dzieło, rzeczywiście to kolejna inscenizacja, więc on i powraca w różnych etapach swojej twórczości. W tym wywiadzie opowiadał, że pierwszy raz chyba podchodzi do króla Rogera jako dojrzały, w pełni dojrzały reżyser, w pełni świadomy, ma takie poczucie i w pełni dojrzały mężczyzna z bagażem swoich doświadczeń, tego wszystkiego, co przeżył od poprzedniej inscenizacji. I być może to się właśnie wiąże z tym, o czym mówiłeś, czyli z takim właśnie, bardziej powiedziałbym, introwertycznym spojrzeniem na tę historię. No dlatego z tym większą ciekawością czekam. Tak, ale to kolejna, no to raz, ale z mojego punktu widzenia bardzo ciekawe będzie porównanie z tą pierwszą, bo my też dorośliśmy przez ten czas. Mhm. To było ile? 18 lat temu. Ale są kompletnie inne spektakle, coś niewiarygodnego, że to światy, ale Że to właściwie my jakby jesteśmy w tym samym miejscu, a tu nagle zobaczymy, no, jakby mówię. Nie zupełnie, bo jeżeli wziąć pod uwagę wiek Mariusza Trenińskiego, to, no, mój również, to on jest w tej odbiorcy. Chwili w pewnym sensie rówieśnikiem tego bohatera, tak? Czyli tego Rogera, który jest bardzo dojrzałym mężczyzną. To nie jest opowieść o młodym człowieku. Tak, ale ja też filtruję to jakby przez swoje doświadczenie. Mam wrażenie, że jakby niewiele zmieniło się od początku XXI wieku, bo to mniej więcej wtedy działo się. A to ja ci zazdroszczę. No, słuchaj, w radiu czas tak szybciutko leci, że człowiek nie zauważa nawet. Dobrze, żartowałam naturalnie, ale bardzo jestem ciekawa tej konfrontacji. Nie widziałam tych pośrednich, tych po drodze spektakli króla Rogera Mariusza Trenińskiego. Więc myślę, że to porównanie tego sprzed 11 lat z tym... Ten po drodze spektakl ma bardzo dobrą realizację, nie zrobioną przez Ninę. I można go z łatwością zobaczyć, a rzeczywiście ma tak, no, z takim filmowym rozmachem jest to zrealizowane. No, ja bym jeszcze długo na ten temat, ale oczywiście nie możemy, bo mamy tutaj jeszcze kilkanaście innych spektakli do omówienia. Taki jest pomysł mój na oprawę muzyczną Trójki pod Księżycem, że to goście pracują, a ja wtedy odpoczywam, czyli wymyślają piosenki lub pieśni. No i ponieważ Piotr za chwilę nas opuści, 12 minut, to odtworzymy najpierw, jeżeli panowie Tomasz i Jacek pozwolą, utwór, który on zaproponował. I to będzie pieśń, Roxanne. No to bardzo prosimy. Rzadkość w Trójce. Operowa. Muzyka poważna. No właśnie, operowa pieśń. To pieśń Roxany z opery Król Roger Szymanowskiego i Waszkiewicza, a dramaturgiem spektaklu jest Piotr Gruszczyński, który za moment nas opuści, oczywiście na pewien czas, bo jest bardzo zajęty przed premierą. Reżyseruje Mariusz Treliński. Mam niecne plany wobec pana Mariusza. Poznaliśmy się przed jeszcze Królem Rogerem, czyli ponad 20 lat temu. I jakoś tak przez ostatnie lata do opery nas nikt nie zapraszał, więc człowiek po prostu nie chodził, bo miał inne pomysły, inne zaproszenia. Tak to wygląda, że jak się nie pójdzie na premierę, to potem w zasadzie jest dosyć trudno wybrać się do teatru, a już operowego szczególnie, bo tam rzadziej grają. Ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku spotkam się z tobą, Piotrze, i spotkam się z Mariuszem Trelińskim i porozmawiamy sobie poważnie na temat opery i nie tylko. Za jakieś 7 minut podziękujemy ci. Posłuchaj jeszcze chwilkę naszej rozmowy. Z przyjemnością. A jest za 10 pierwsza. Festiwal 11 międzynarodowy. Boska Komedia rozpoczyna się za tydzień, 8 grudnia. Jeżeli dzisiaj jest 30, czyli piątek. I teraz proponuję, byśmy przyjrzeli się oczywiście nie w szczegółach, ale na pewnych dalszych przykładach owej sekcji Inferno, czyli piekło, niestety. Piekło konkursu. Panowie powiedzieli 13 spektakli? 14? 13. 13. Tak? Jakoś u mnie. Ja zawsze z matematyką byłem na bakier. A ja nie 13. Ich wypisałem sobie, także... Ja też, ale ja mam 14. Dobrze, będziemy sprawdzać po audycji. W każdym razie jest ich sporo. I co? Poza naturalnie wyjeżdżamy. Są spektakle. Bardzo przepraszam, bo ja bardzo lubię, proszę panów, uprawiać tak zwaną geografię kulturalną i zawsze sprawdzam, co w jakiej części świata, Europy, kraju dzieje się, więc tutaj sprawdziłam, z których miast te oto spektakle przybywają do Krakowa. Lada moment, z Warszawy, Legnicy, Krakowa, to znaczy będą w Krakowie sobie nadal, Katowic, Opola, Kielc. Najwięcej z Krakowa i z Warszawy. Czy to jest symptomatyczne, proszę panu, czy to przypadek? Chyba symptomatyczne jednak. Znaczy mi się wydaje, że to był dobry w Warszawie dosyć sezon i że i to, cośmy na co zwracamy uwagę na konferencji prasowej Boskiej Komedii i o tym mówił też Bartosz Szydłowski, tak się poskładało, że ten nurt konkursowy dla takiego widza, który nie siedzi w sprawach krytyczno-teatralnych, wewnątrz-teatralnych, popatrzy i powie, o, taki teatr głównego nurtu czasem, teatr środka. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na to głębiej, to się okazuje, że to są bardzo ważne opowieści. To jest paradoks, ale w tej edycji festiwalu, 11, tak, debiutuje na Boskiej Komedii Krystyna Janda w konkursie. W konkursie będą zapiski z wygnania Sabiny Baral w reżyserii Magdy Umer z Krystyną Jandą. Monodram z Towarzyszeniem Zespołu Muzycznego, jak zwykle w tym przypadku pod kierownictwem Janusza Bogackiego. No i to jest jedno z najważniejszych przedstawień tego sezonu, albowiem to jest taki nurt, który na Boskiej Komedii zaistnieje także dzięki przedstawieniu Remigiusza Brzyka pod tytułem 1946 z Kielc, z Teatru Żeromskiego w Kielcach, no bo przecież obchodziliśmy 50. rocznicę 68. roku i to jest poruszające przedstawienie, które mówi o polskim antysemityzmie. Mówię o zapiskach z wygnania. Relacja kobiety wypędzonej z Polski po 68 roku, relacja dokumentalna, relacja, którą Krystyna Janda gra, mówiąc kolokwialnie, zdejmując z siebie całą Krystynę Jandę. Gra nieruchomą twarzą, gra skondensowanymi emocjami, gra nie całymi piosenkami, bo to byłoby zbyt łatwe, ale fragmentami tych wspaniałych, przede wszystkim żydowskich szlagierów, piosenek. I to tworzy wstrząsającą całość, dopełnioną obrazami z filmu Andrzeja Kimowskiego pod tytułem Pewnego razu w listopadzie. Czyli jest to opowieść o tym, jak polskie demony żyją w nas cały czas. Jak nie możemy się z nich wyleczyć. Myślę, że w naszej rzeczywistości, w naszych czasach, to oskarżenie, bo tak trzeba powiedzieć, Krystyny Jandy, Magdy Umer, poprzez słowa Sabiny Beral, dotyka strasznie mocno. I ja jestem pod wielkim wrażeniem dyscypliny aktorskiej Krystyny Jandy, siły aktorskiej Krystyny Jandy i myślę sobie, że oczywiście publiczność przyjdzie na Jandę. To jest jakby jasne. Ale też jak już przyjdzie na Jandę, no to zmierzy się z tematem, problemem, no i rzeczywistością teatralną, która jest niezwykła i taka właśnie też nieprawdopodobnie szlachetna. Więc powiedzielibyśmy, że gdzie tam Boska Komedia, która eksplorowała nowe terytoria, była bardzo progresywna wobec teatru prywatnego, jakim jest Teatr Polonia. No ale okazuje się, że to w bardzo ciekawy sposób może się dopełniać i jak popatrzymy na ten teatr środka, o tym jeszcze będziemy na pewno mówić i tak poskrobiemy go trochę głębiej, to się okazuje, że te opowieści są bardzo nieoczywiste i pod tym takim bardzo pojemnym hasłem może kryć się bardzo wiele różnych, całkiem progresywnych rzeczy. Chciałem dopowiedzieć o zapiskach z wygnania, bo widziałem... To mówił Jacek, a teraz mówi pan Tomasz. Po premierze widziałem ten spektakl, był absolutnie genialny, ale teraz niedawno był na festiwalu prapremiery w Bydgoszczy, który zresztą Krystyna Janda wygrała, dostała jedną z głównych nagród za przywrócenie sztuce jej społecznej roli, tak było w uzasadnieniu jury. I o ile na początku ten spektakl był jakby bardziej taki grany, to znaczy te fragmenty tych piosenek żydowskich były przez nią śpiewane, o tyle po 50 przedstawieniach, bo było z nią spotkanie, więc to też jakby o tym mówiła na spotkaniu, jakby zrozumiała, że tu nie ma nic do wyśpiewywania, nie ma nic do zagrania, to jest tylko, ona jest medium, które ma przekazać ból, cierpienie Sabiny Baral i jakby powiedzieć ten tekst. I to po prostu jest jeszcze bardziej skondensowane, jeszcze bardziej proste, jeszcze bardziej wstrząsające. I Krystyna Janda na tym spotkaniu w Bydgoszczy powiedziała, że będzie to grała, ile będzie po prostu tylko miała siły. I bardzo dobrze, bo to jest jeden z najważniejszych spektakli tego sezonu. To są zapiski z wygnania. No i pokazywane w dwóch ostatnich dniach festiwalu. Bardzo panom dziękuję, że łamiemy drastycznie chronologię, bo zaczęliśmy tak, można powiedzieć, od końca. A skoro panowie wspomnieli kobietę i jedną z najważniejszych zdarzeń kończącego się roku, nie sezonu, tylko roku, to powiedzmy, że jest jeszcze jedno takie z ważną kobietą w roli głównej, a tytuł Pod presją i chyba od dawna nie widziany na, tak sądzę, na Głoskiej Komedii Teatr Śląski imienia Bezpieńskiego w Katowicach. Teatr Śląski przyjeżdża... I tu reżyseria Maja Kleczewska i w roli owej kobiety wspaniała, cudowna i zapomniana już chyba, na szczęście powraca na scenę Sandra Korzeniak gościnnie. Spektakl jest absolutnie zjawiskowy ze względu na to, że bardzo trzyma się formy. Jest to ekranizacja filmu Cassavetesa pod tym samym tytułem z Geaną Davis. Nie pamiętam tylko, czy dostała Oscara, czy nie, była nominowana. Geaną Rowlands. Że była nominowana do, dziękuję wam bardzo, do Oscara za tę rolę. Scenariusz jest bardzo, że tak powiem, wierny. Jakby tekst dramatu, tekst spektaklu, tekst wykorzystywany w spektaklu jest bardzo wierny wobec filmu. Natomiast jakby no, istotą tego spektaklu jest również prostota. Są dwie narracje, które są ze sobą zderzone. Narracja, można by powiedzieć, z głowy bohaterki oraz narracja rzeczywista, rozgrywająca się w planie rzeczywistym. No i absolutnie cały ten kosmos spektaklu tworzy przede wszystkim Sandra Korzeniak. To jest po prostu absolutnie genialna rola. No nie wiem nawet, w jakich superlatywach można by o niej mówić, bo Jacku, może mi pomożesz. Ale to jest jeszcze właśnie tak, że my kojarzymy Maję Kleczewską z różnymi takimi, powiedzmy sobie, przedstawieniami, które budziły nieprawdopodobne kontrowersje. Ja byłem raz bardzo za, raz bardzo przeciw. To jest reżyserka, która budzi sprzeczne uczucia. Także szczególnie realizując Jelinek. No, ale ja akurat za Babel to było wspaniałe doświadczenie. Ja bym kilka innych włożył, takich może mniej, które mnie poruszyły, ale Kobieta pod presją. Film nazywał się Kobieta pod presją, to się nazywa Pod presją. Mm-hmm. Rzeczywiście John Cassavetes jako taki patron tego. Myślę sobie, że Sandra Korzeniak jest równoważna wobec Ginny Rowlands i trudno o większy komplement. Ale ja bym nawet uzupełnił, Tomek, że tam są trzy narracje. To znaczy mamy narrację rzeczywistą na scenie i to jest niezwykła scenografia, bardzo wydawałoby się realistyczna, ale znowu są przecież takie, że tak powiem, zagwozdki, że to mieszkanie niby odwzorowane jeden do jednego ma różne pułapki, zakamarki, tak naprawdę jest jakimś labiryntem, w którym ta bohaterka się znajduje. Po drugie mamy w zbliżeniu film z tego mieszkania i dopiero trzecią narracją jest to, co się dzieje w zdeformowanej wyobraźni, czy w zdeformowanej psychice tej bohaterki, co powoduje, że ona no, ulega pewnemu przenicowaniu i próbuje uciec. To jest opowieść, jakbyśmy zacytowali inny film Almodovara tym razem. To jest opowieść, która przeszła kobiety na skraju załamania nerwowego, która tą granicę już przekroczyła. I myślę sobie, że wielkość przedstawienia wydawałoby się tradycyjnego, które ma początek, rozwinięcie i zakończenie, czy jak na Maję Kleczewską rzecz rzadka, polega na tym, że tą kobietą, Mabel, możemy poczuć się i my wszyscy, niezależnie od płci, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Mottem tego przedstawienia była taka fraza pod tytułem Kobieta jest czarnuchem świata. To się łączy z kontekstem czarnych protestów, z kontekstem dopominania się o podmiotowość kobiety.